प्रभु हम तुमसे वर पावे। वैर विघ्न को मार भगावे, प्रीति रीति की नीति चलावे, प्रभु हम तुमसे वर पावे। सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे, विश्व को आर्य बनावे, हे प्रभु हम तुमसे वर पावे। मंच पर उपस्थित सम्मान के योग्य विद्वान मान्य आचार्य सोमदेव जी, आचार्य संदीप जी, मान्य बहन आचार्य शीतल जी, डॉक्टर सदगुणा जी, माता जया बहन जी, चंद्रेश जी और हमारे संचालक मान्य अरुण कुमार जी आर्य हरिवीर। महानुभाव, मैंने सायंकालीन कार्यक्रम के अंदर प्रेरणा के दृष्टिकोण से मैंने एक बात कही थी, उसी को मैं दोहरा रहा हूं। मैं सबसे पहले हमें अपनी उन्नति करनी है, प्राथमिकता है ये। पूरी शक्ति लगाएं, बल लगाएं, समय लगाएं, लेकिन अकेले अपनी उन्नति करने के लिए कितना ही श्रम करें, पुरुषार्थ करें और उन्नत हो भी जाएं, जब तक समाज नहीं बनेगा उन्नत, प्रांत नहीं बनेगा, नगर नहीं बनेगा, देश नहीं बनेगा, विश्व नहीं बनेगा, हमारे सिर के ऊपर तलवार लटकी रहेगी। मुझे इस बात को कहते हुए शोक सा होता है, हम अपने घर में सीमित हैं बस। सारा देश आर्यों को छोड़ दीजिए, जो आर्य हैं, अधिकांश पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं, बस मैं भला, मेरे बच्चे भले, मेरे माता पिता भले, मेरे को अच्छा खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, अच्छा मकान है, गाड़ी है, घूमने को नाचने को मिलता है, उसकी ध्यान ही नहीं विश्व की ओर, देश की ओर। विश्व को छोड़िए, देश को छोड़िए, प्रांत को छोड़िए, नगर को छोड़िए, गली के अंदर, गांव के अंदर क्या स्थिति बन रही है कोई पता नहीं है। स्वार्थ की संकुचित भावना बहुत घर कर गई है हमारे अंदर। जब तक विश्व के अंदर ध्यान देना, जो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप, सारे विश्व के अंदर जब तक शांति की स्थापना नहीं होगी हम शांति से रह नहीं सकेंगे पूरे पूरे। ये वेद का आदेश है, पूरी शांति। हम चाहे घर में कितने अच्छा रह रहे हैं लेकिन आज जीवन सुरक्षित नहीं है, धन सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, चरित्र सुरक्षित नहीं है, हर व्यक्ति के मन के अंदर आशंका बनी हुई है। छोटी सी घटना घट जाती है दुखी हो जाते हैं हम सुरक्षित नहीं है। इसलिए अपने जीवन का निर्माण करते हुए प्राथमिक रूप में हमें समाज की ओर भी आंखें खोल करके देख के चलना चाहिए। आपको देखना है विदेशों में जाके देखिए, राष्ट्रीय भावना, सामाजिक भावना, नागरिक भावना उनके मन में भरा हुआ है, मेरा नगर, मेरी गली, मेरा प्रांत, मेरा देश। बहुत उत्तम भावनाएं हैं, और देखेंगे हम नरक में रह रहे हैं, नरक में। उन व्यक्तियों को छोड़ दीजिए जो सन्यासी हैं, यति हैं, विद्वान हैं, तपस्वी हैं, त्यागी हैं, उनको छोड़ दीजिए, वो गिनती के कुछ व्यक्ति हैं, बल्कि सारा देश जो है नरक में जी रहे हैं। न खाने को अच्छा मिलता है, न पहनने को अच्छा मिलता है, न स्कूल अच्छे हैं, न चिकित्सालय अच्छे हैं, न बसें हैं, न ट्रेनें हैं, न सड़कें हैं, न कुछ कुछ भी है। गैस चैम्बर में रह रहे हैं हम। इतना ही नहीं, इतना झूठ और छल और कपट और अन्याय स्वार्थ हमारे जीवन में आ गया है। पाकिस्तान की बात छोड़िए, औरों की बात छोड़ दिए, जातिवाद, प्रांतिवाद, भाषावाद, सगावाद, देशवाद, प्रांत, जितने इतने भयंकर वाद आ गए हैं, क्या बताऊं मैं आपको। इतना संकुचित भाव, उदारता रही नहीं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना ही नहीं। अयम निजः परो व्यति गणना लघु चेतसाम, कहां गले लगते हम अपने परिवार के लोगों को, स्वजन को, जिसमें रक्त का साथ संबंध है, पड़ोसी में, मित्रों में, साथियों में, संबंधियों में, कहां गले लगते हैं, कहां बुलाते हैं, कहां जाते हैं। घर में आना जाना बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। देखिए कितने घरों में अतिथि लोग आते हैं, अतिथियों को, विद्वानों को छोड़ दीजिए, विद्वान भी नहीं है। अपने संबंधी कितने आते हैं, परिचित कितने आते हैं, पड़ोसी कितने आते हैं, औरों के घरों में कितना जाते हैं, नहीं जाते हैं, बहुत कम, संकुचित भावना। बस निकलते सप्ताह में एक बार, दो बार, महीने में एक दो बार अपने परिवार को लेकर चले गए नदी किनारे, कहीं और होटल में या बाहर चले गए, घर में कहां बुलाते हैं, प्रेम कहां रहा है। देखो बसों में क्या हालत होती है, देखिए आप धरती पर उतर के देखिए आप, ट्रेन में क्या हालत है, जहां भी लाइन लगती वहां पर क्या स्थिति देखिए आप, मक्के मार करके दौड़ रहे हैं। वहां कोई बूढ़ा नहीं रहता है, कोई बड़ा नहीं रहता है, कोई रोगी नहीं रहता है, और कोई अशक्त नहीं रहता है, ना कोई माता और बहन रहती है, बस धक्का मार के चढ़ना आगे। ऐसी संकुचित भावना, ऐसे व्यक्ति धार्मिक नहीं है, ईश्वर भक्त नहीं है, आस्तिक नहीं है, जिसने स्वार्थ घर किया हुआ है। संकुचित भावना जो बड़ी हुई है, मैं और मैं पहले, बस मेरे को सुख मिले, मेरे को शांति मिले, मेरे को सुविधाएं मिले, मेरे को साधन मिले, ऐसे कितने ही भक्ति करते रहो, यज्ञ करते रहो, ध्यान करते रहो, संध्या करते रहो, जो व्यवहार में सफल है वो धार्मिक नहीं है, धर्म ध्वजी है, यज्ञ ध्वजी है, याज्ञिक नहीं है वो, ईश्वर ध्वजी है वो। आज सारा संसार जो है अंधकार में किलबिला रहा है, देखेंगे तो पता चलेगा। आप, मेरी भ्रांति थी बहुत बड़ी, आज से 17 वर्ष पहले, ये विदेशी लोग तो बहुत सुखी होंगे, बहुत ही दृष्टिकोण से सुखी है, ये अच्छा जी रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, इतना मानना पड़ेगा उनको। अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे मकान हैं, गाड़ियां हैं, बसें हैं, सब कुछ है, शिक्षा अच्छी है, सब साफ सफाई व्यवस्था प्रबंध सब कुछ है, जी अच्छा रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष और भी है, अभ्युदय तो है, निश्रेष नहीं है, उनके मन में भी शांति नहीं है, आनंद नहीं है, तृप्ति नहीं है, संतोष नहीं है, प्रेम भावना नहीं है, त्याग इतनी नहीं है जितना एक वैदिक धर्मी में, एक आर्य में होता है। शांति जाके देखा मैंने, कपड़े पहनने से, अच्छे मकानों में रहने से, जैसे बता रहे थे अभी डॉक्टर सदगुणा जी, हमारी आंखें जो है, हमारी बुद्धि रूपी आंखें जो है, और ही प्रकार की हो गई है। जैसे अब डॉक्टर सोमदेव जी बता रहे थे अभी, व्यक्तित्व क्या है, सफलता किसको मिलती है, वो व्यक्ति सफल हो गया है, बड़ी कोठी बना ली इसने तो 2 करोड़ की, बढ़िया कारें खड़ी है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, 50 जोड़ी कपड़े हैं, बड़ा अच्छा भोजन करते हैं, नौकर है, चाकर है, सब अच्छे पात्र हैं, एसी अच्छा है, कालीन अच्छे हैं, डाइनिंग टेबल अच्छी है, इससे आधा सुख मिलता है। ध्यान दीजिए, भौतिक सुख संपत्तियों से, साधनों से, सुविधाओं से आधा सुख मिलता है, इंद्रियों का सुख, वो स्वस्थ भी नहीं है, मन में शांति नहीं है, आत्मा में संतोष नहीं है, त्याग की भावना नहीं, तपस्या नहीं है, वो सुखी हो नहीं सकता। आज सारा विश्व जो है आध्यात्मिक मार्ग से हटता जा रहा है, आस्तिकता से हटता जा रहा है, मन में नास्तिकता बन गई है, ईश्वर के प्रति नास्तिकता, मोक्ष के प्रति नास्तिकता, ध्यान के प्रति, समाधि के प्रति, वैराग्य के प्रति, त्याग के प्रति, तपस्या के प्रति, सहनशीलता के प्रति, तपस्या और क्षमा के प्रति नास्तिकता छा गई है। पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं है, कर्म फल पे विश्वास नहीं है। हम कितना ही मानते रहे, मुंह से बोलते रहे, हम नहीं है विश्वास। विश्वास होता तो व्यक्तियों का व्यवहार बताता, कि व्यवहार बताता है। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, दुखी होते हैं, प्रयास नहीं करते हम। यदि प्रयास करते तो हम दुखी नहीं होते। ध्यान देना, जो दुखी होता है, अशांत होता है, वो नास्तिक आदमी है। ये परिभाषा है हमारी दर्शनों की। जिसके मन में द्वेष आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, स्वार्थ की भावना उत्पन्न होती है, वो नास्तिक है। कितनी पूजा करते रहे, कितना यज्ञ करे, कितने मंत्रों को बोलता रहे, कितनी तीर्थ यात्राएं करे, कितने स्वाध्याय करे, कितने सत्संग कर ले, कितने शिविरों में आकर के भाग ले ले, ईश्वर भक्त कभी दुखी नहीं होता है, कभी स्वार्थी नहीं बनता है, लोभ नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, छल कपट नहीं करता है, अन्याय नहीं करता है, पक्षपात नहीं करता है, लोभी नहीं बनता है, अहंकारी नहीं बनता है। जो इन अवगुणों को जीवन में धारण किए हुए हैं या जिनके जब जब उभरते हैं, समझ लेना वो नास्तिक बन गया है। भला ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति दरिद्री हो, भूखा हो, नंगा हो, कुरूप हो, नहीं हो सकता ऐसा। बलवान होता है, विद्वान होता है, प्रगल्भ होता है, शक्तिशाली होता है, साहसी होता है, पराक्रमी होता है, उत्साही होता है, सेवाभावी होता है, निष्काम सेवा भावना से काम करने वाला होता है। ये सारी नास्तिकता भरी हुई है। हम आत्मचिंतन करके देखें हम कि दिन में कितनी बार दुखी हो जाते हैं, कितनी बार द्वेष की भावना उत्पन्न होती है, कितनी बार स्वार्थ की भावना उत्पन्न होती है। मैं पहले कर लूं, मेरे को मिल जाए, बस दूसरे की भावना रहती नहीं है। हर किसी क्षेत्र में जितना प्रेम अपने बच्चों से करते हैं, नहीं कर पाते हैं दूसरों से, पड़ोसी से नहीं कर पाते हैं, अपने संबंधियों से कर नहीं पाते हैं, ये नास्तिकता है। कभी भी प्रार्थना नहीं, भला ईश्वर की उपासना करे, प्रार्थना करे और उसको मिले नहीं, सच्चे हृदय से होनी चाहिए। प्रयास भी करे व्यक्ति, सच्चा ईश्वर का भक्त है, विद्वान बन सकता है, बलवान बन सकता है, धार्मिक बन सकता है, परोपकारी बन सकता है, विश्व का नेता बन सकता है, चक्रवर्ती साम्राज्य बन सम्राट बन सकता है वो। लेकिन हम प्रयास करते नहीं। मैंने पीछे बताया था हमारी क्या भावना बनी हुई है, बस सुखपूर्वक जीवन को जी लूं बस। ये तो पशुओं का जीवन है, बिना सिंह और पछु वाले पूछ वाले। कोठी, बंगला, कारें, नौकर चाकर, खाना पीना, वस्त्र आदि जो है, ये प्राप्त करते हैं हम किसके लिए? इन्हीं के लिए बस। अर्जन करो, रक्षा करो, बढ़ाओ और भोगो, चलो कोई बात नहीं। ये होना चाहिए, निस्तेज हमारे पास में होना चाहिए। हमारे पास में सोना, चांदी, गाड़ी, नौकर चाकर, हाथी, घोड़े, सब कुछ हमारे पास में होना चाहिए। बड़े बड़े मकान होने चाहिए। क्या करने के लिए? क्यों सोने के लिए? नहीं। धन और संपत्ति और विद्या और सुविधाएं और साधन को प्राप्त करके ईश्वर को अधिकाधिक जानने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, उनके माध्यम से लोगों को घर में बुलाना चाहिए। मैं विदेशों में जाता हूं, बहुत गुण है उनमें, लेकिन दोषों को भी बताता हूं आपको। वो दोष हमारे यहां भी आ रहे हैं। कनाडा में जाइए, अमेरिका में जाइए, मैं 5-7 बार होके आया हूं। 20 करोड़ का मकान, 9 कमरे, 2 मियां बीबी रह रहे हैं। मैं पूछता हूं उनसे, ये आपके घर में अतिथि कितने आते हैं साल भर में? क्या आचार्य जी, आप जैसे व्यक्ति कभी आ जाते हैं एक दिन के लिए? कोई जाता ही नहीं है, आता ही नहीं है। बेटे नहीं आते, बेटियां नहीं आती, सास ससुर नहीं आते हैं, मित्र नहीं आते, संबंधी नहीं आते, बहने भाई नहीं आते, मामा चाचा नहीं आते हैं। शमशान जैसा दिखाई देता है मेरे को। क्या प्रेम नहीं है? घरों को, लोगों को बुलाएंगे, खिलाएंगे तो प्रेम उत्पन्न होता है। सब कुछ इस स्वार्थ की भावना आ गई है। एक ऐसी फॉर्मेलिटी लागू हो गई है, किसी को बुलाएंगे कम से कम 2-4 तो सब्जियां होनी चाहिए, 2-4 तो मिठाई होनी चाहिए। एक आदमी कभी आएगा तो उसके ऊपर 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए खर्च करेंगे। भाई ये 3,000-2,000 मत करो, आप दो आदमी को बुलाते हैं महीने में, आप 50 आदमी को बुलाओ, दाल रोटी खिलाओ, बढ़िया है। इतनी फॉर्मेलिटी आ गई है, देखते हैं ना कैसे काट काट के रखते हैं वो ट्रे के ऊपर, टमाटर और गाजर और मूली और ये क्या ढंग है ये। एक कुछ व्यक्ति को बुलाएंगे और उसको तृप्त कर देंगे, और किसको बुलाएंगे, जिसके घर गए हैं। कभी किसी को नहीं बुलाता जिसके घर गए नहीं हम, अपरिचित व्यक्ति को कोई नहीं खिलाता है। भिक्षा समाप्त हो गई है, ध्यान देना, भिक्षा देना हमारे आर्यों का एक महत्वपूर्ण जीवन का एक दिनचर्या का अंग है। घर में बुलाना, सैकड़ों मंत्र हैं, वेदों को पढ़ के देखिए, जिसमें कहा हमारे घर में अतिथि आए, विद्वान आए, सगे आए, संबंधी आए, मित्र आए, साथी आए, और भी अपरिचित व्यक्ति आए, खिलाए हमको। विचार कीजिए आप, हमारे यहां लोग आते हैं जो सामर्थ्यवान आते हैं, दान देने वाले आते हैं, हमने विचार किया ये तो स्वार्थ की भावना हो गई है। जो आएंगे वो दान देगा, अपरिचित व्यक्ति होगा आएगा, अपरिचित व्यक्तियों को खिलाओ। पिछले 1.5-2 साल से हमने आसपास के स्कूलों के गांव के जो गरीब निर्धन जो कभी इस प्रकार का भोजन नहीं मिलता है, हम उनको भोजन कराते हैं, बड़ा आनंद आता है। साल भर में एक बार तो किसी को खिलाएं, मैंने पीछे भी संकेत किया था, अपरिचित व्यक्ति को खिलाएं तो महानुभाव हमें अपने जीवन को बदलना है, पहली बात मुख्य रूप से। इसके बाद में आगे ही बढ़ के देखना है। आज आप अखबार समाचार पत्रों को देख रहे हैं, आप टीवी को देख रहे हैं, भयंकर उग्रवाद बढ़ता जा रहा है, भयंकर, और रोक नहीं पा रहे हम, बिल्कुल नहीं रोक पा रहे हैं। ये सीरिया में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, हमारे आसाम में नहीं है, ये उग्रवाद जो है, नक्सलवाद जो है, ये सब जगह बढ़ गया है, हमारे घर में ही बढ़ गया है। हमारा कर्तव्य है, हम अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। मानुभाव जीवन की कीमत जो है ये 2 लाख नहीं है, 10 लाख नहीं है, 1 कोठी नहीं है, 25-50 लाख रुपए या 2-4 करोड़ रुपए इकट्ठे करके नहीं है। हम लोगों से पूछते हैं कैसा है जी जीवन, मैं पूछता हूँ बूढ़े व्यक्तियों से प्राय, मेरी हॉबी है ये, जीवन में क्या अनुभव किया, क्या उपलब्धि प्राप्त की। वो कहते हैं आचार्य जी अच्छा जीवन चलाया हमने, ईमानदारी से काम किया हमने, अच्छी बात है उनकी, ईमानदारी से काम किया, झूठ नहीं बोले, छल कपट नहीं किया, यज भी करते रहे, संध्या भी करते रहे, ये भी करते रहे, वो भी करते रहे, कोई वो नहीं किया। उनका बस कोठी बना ली है, आज इसकी कीमत 2 करोड़ की है, सोना है, बहुएं हैं, इनको ये किया है, वो किया है, आज हमारी एस्टेट जो है 5 करोड़ की हो गई है, 10 करोड़ की हो गई है, जीवन सफल है, बेटे अच्छे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, कोई अमेरिका में है, कोई इधर है, कोई उधर है, अच्छा खा पी रहे हैं। आपको मिला क्या, उपलब्धि क्या हुई, समझ नहीं पाते हैं। जीवन का लक्ष्य, लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग, मार्ग पर चलने के साधन और विधि, ये 4 चीजें हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण से बोल रहा हूं मैं, लक्ष्य छूट गया। आज आप देखिए बड़े नगर में जाए, अहमदाबाद पास में 40-50 लाख व्यक्ति रहते हैं, वोटिंग कराइए, ये उनको फॉर्म भरने को दीजिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, वो क्या बताएंगे, अधिकांश कोठी बन जाए, बढ़िया कार आ जाए, बेटे को नौकरी लग जाए, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, धन है, संपत्ति है, ये है, ये है, ये है। लाख में से बहुत ही कम व्यक्ति मिलेंगे जो कहेंगे जीवन का लक्ष्य जो है ईश्वर को प्राप्त करना है, दुखों से छूटना है, आत्मा परमात्मा को जानना है, नहीं मिलेगा आपको, जब लक्ष्य नहीं है। और लक्ष्य पर प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है जानते नहीं, बिना दर्शन को, वेद को, उपनिषद को, स्मृतियों को, आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़े बिना उस लक्ष्य को प्राप्त कर, हमारा लक्ष्य है हम कह तो देते हैं, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग है नहीं जानते हम। सत्य का सत्य निष्ठा होने, यम नियम का पालन होना चाहिए, दया है, परोपकार है, सेवा है, शांत, जब तक साधनों को नहीं जानेंगे, न साधनों को जानते हैं न विधि को जानते हैं। स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा, दया और क्षमा करनी पड़ेगी। ध्यान देना, जिसके जीवन के अंदर दया नहीं है, क्षमा नहीं है, दान की प्रवृत्ति नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, निष्कामता नहीं है, ये विधियां हैं, अभिमान को छोड़ नहीं पाते हैं, लोभ को छोड़ नहीं पाते हैं, स्वार्थ को छोड़ नहीं पाते हैं, आलस्य प्रमाद को छोड़ नहीं पाते हैं, ईर्ष्या द्वेष को छोड़ नहीं पाते हैं, बेकार है, डोंग है, अखंड है ये। घर में यज्ञ करता है, संध्या करता है, स्वाध्याय करता है, दान भी देता है, चलो कल्पना कीजिए, और भी अनेक सेवा के परोपकार के कार्य करता है, मंदिर भी जाता है, विद्वानों को बुलाता भी है, खिलाता भी है, दक्षिणा भी देता है, लेकिन मन में से ईर्ष्या नहीं जा रही है, द्वेष नहीं जा रहा है, अभिमान नहीं जा रहा है, तो समझ लेना इनका कोई उपयोगिता नहीं है। यज्ञ करने वाले इतने क्रोधी दुर्वासा ऋषि की तरह है। यज्ञ कर रहे हो है, बोलिए, बोलना नहीं, विचार कीजिए महानुभाव, यदि हम सूक्ष्मता से आत्मनिरीक्षण करें, आंखें बंद करके, हमें प्रतीति होगी हम कहां हैं, धर्म ध्वजी बने हुए हैं, ईश्वर कहां हमारे साथ में, हम क्या ले रहे हैं, माता पिता से लाभ नहीं उठाया हमने, अभी भी नहीं उठा पा रहे हैं, मित्रों से, साथियों से, संबंधियों से प्रेम युक्त व्यवहार करके, तपस्या त्याग युक्त हम उनसे लाभ नहीं उठा रहे हैं, महापुरुषों से लाभ नहीं उठाया, ऋषियों से लाभ नहीं उठाया, भगवान से लाभ उठाना बहुत दूर की बात है, लेकिन निश्चित जानिए यदि हम ईश्वर के समर्पित होकर के, कि परमेश्वर मैं आपका शिष्य हूं, स्वामी जी महाराज ने बताया था, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका पुत्र हूं, आप मेरे माता हैं, पिता हैं, ऐसा मान के चलें और आंखें बंद करके हम पता लगाएं, पता लग सकते हैं। आश्चर्य की बात तो ये होती है, हम क्रोध करते हुए दूसरों को तो कहते हैं, ये मांस खाता है, ये शराब पीता है, ये जुआ खेलता है, ये कंजूस है, ये फलाना ऐसा है, ये ऐसा करता है, गुटखा खाता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, चाय पीता है, दूसरों को तो चाय पीने के ऊपर भी आक्षेप करते हैं, और स्वयं जो क्रोध से लथपथ है, भयंकर क्रोध, भयंकर स्वार्थ की भावना मन में उभरी हुई है, दया नहीं, क्षमा नहीं, सहयोग नहीं, किसी को खिलाना नहीं, पिलाना नहीं, प्रेम नहीं करना, आशीर्वाद नहीं देना, किसी के पास जाना नहीं, जाते हैं कभी, कौन जाता है, कोई किसी गरीब के पास जाकर के देखिए एक बार, मैं तो कहता हूं मैंने तो बहुत प्रयोग किए हैं मैंने, अपरिचित व्यक्तियों के जाना, कपड़े देना, उनको धन देना, उनको खिलाना पिलाना सहयोग करना, ऐसा आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा, आज मैंने कुछ काम किया है, कपड़े दीजिए गरीबों को। हर समाज के सिद्धांत बहुत बड़े हैं, बहुत ऊंचे हैं सिद्धांत हमारे, ऐसा किसी में नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, और ये लोग जिनके सिद्धांत उनके कुरान है, बाइबल है, जिंदा विस्ता है, दूसरे जो भी ग्रंथ है, उनके सिद्धांत निकृष्ट है, लेकिन आचरण का अनेक दृष्टिकोण से अच्छा है। देखिए आप गुरुद्वारा देखा उन्हें, कैसी गुरुद्वारा में जाइए आप, पहले भोजन कराएंगे, सोने के लिए कहेंगे उसको, हमारे यहां कहां है, गुरुद्वारे की बात छोड़िए, घर में भी नहीं हो पाता, ये लाखों का दान होता है, मैंने देखा है, हम यहां हर समाज मर जाते हैं, चिल्लाते चिल्लाते इतना चाहिए, ये दो वो दो, आप 10,000 दो, आप 20,000 दो, लाख तो दो, आप दौड़ते हैं भागते हैं, सेवा नहीं है, कौन देगा, देने वाले देखते हैं, क्या देखते हैं, कितना खर्चा है इनका, कितना खर्च करते हैं, कितना दान देते हैं, कितनी पुस्तकें छापते हैं, कितना खिलाते हैं लोगों को, कितना इनका अतिथियों का खर्च है, कितनी सुविधाएं हैं, कितने बिस्तर हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, अभिमान से नहीं कह रहा मैं, मेरे विषय में कहते हैं लोग, हमने कभी मांगा नहीं, हमने खिलाया पिलाया सो कुछ भी किया, जितना खर्च करते हैं उससे अधिक मिलता हमको, हमारे देने की प्रवृत्ति नहीं है, ऐसी स्थितियां हमारी जो है आप अनुभव करेंगे, जो अन्य मतपन संप्रदाय वाले हैं, जो आर्य समाज की स्थापना के बाद में 50 वर्ष के बाद में 100 वर्ष के बाद में, आज जिनको 50 वर्ष नहीं हुए हैं, 70 वर्ष नहीं हुए, 80 वर्ष हुए हैं, वो सारे विश्व में दंदना रहे हैं, क्यों, खिलाते हैं पिलाते हैं, सत्कार करते हैं, बिठाते हैं, बातचीत करते हैं, कठिनाइयों उनके घर में जाते हैं, उनको बढ़ते हैं वो। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं भी गया था 2 महीने पहले अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को, वहां पर सारे गूगल और यूट्यूब आदि के बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बिल गेट्स का नाम सुना ना, वही है और भी। तो वहां एक कंपनी थी एप्पल की, उसका सीईओ था मुख्य आदमी स्टीव जॉब। उसकी जीवनी पढ़ी मैंने, यूट्यूब पे भी पढ़ी मैंने, वैसे भी सुनी मैंने। यूट्यूब के अंदर जो स्टीव जॉब था, सारे विश्व के अधिकतम अधिक धनवानों में वो था। रोगी हो गया, मृत्यु को प्राप्त होने लगा, अंतिम इंटरव्यू लिया गया उनसे, आप क्या अनुभव कर रहे हैं? ध्यान देना, विश्व का अमेरिका का खरबपति उससे ज्यादा बड़ा होगा। स्टीव जॉब से पूछा, आप क्या अनुभव कर रहे हैं? वो कर क्या पूछेंगे आप मेरे से, नहीं बताइए आप। तो उसने क्या बताया, प्रेरणादायक चीज है वो। वो कहने लगा कि मैं आज धन के समुद्र में बैठा हुआ हूं, मैं मुझे पता नहीं कितना धन है मेरे पास में, कितने मिनट में कितने लाख कितने करोड़ धन कमाते हो, एक एक दिन में कितने कितने करोड़ रुपए कमाता हो, धन के समुद्र में बैठा हूं मैं, कोई कमी नहीं है। मेरे चारों ओर 20 डॉक्टर विशेषज्ञ विश्व के अनेक देशों के मुझे जिलाने के लिए, स्वस्थ करने के लिए बड़ी बड़ी अरबों की करोड़ों की मशीनें ला करके मेरे पास में खड़े हैं, लेकिन मैं जानता हूं मैं जीवित नहीं रहूंगा। मैं आज मैं दुखी हूं। मैं क्यों दुखी हूं? ये धन मेरे क्या काम का है जो अरबों रुपए मैंने कमाए, आज मेरे पास में कोई मेरा परिचित व्यक्ति नहीं आ रहा है, मेरे परिवार के लोग मित्र साथी क्यों नहीं आ रहे हैं? इसका कारण मैं हूं। मैं धन के पीछे लगा रहा रात और दिन, अपने माता पिता को और अपने बच्चों को और अपने परिजनों को, मित्रों को, साथियों को, गुरुजनों को, आचार्यों को, गली वालों को, गांव वालों को मैंने बिल्कुल भुला दिया। मेरे पास लोग आते थे मिलने के लिए, मैं उनको होटल के बिल देता था, मैं गाड़ियों पर घुमाता था, मैं ध्यान देना गाड़ियों पे घुमाता था, लाखों डॉलर जो है उनके होटल के बिल होते थे, मैं अपने परिचितों को, नौकरों को, चाकरों को खूब उनको घुमाता फिराता था, लेकिन मैं उनसे मिला नहीं दो मिनट के लिए भी। मेरे बहुत परिचित आए, मेरे मित्र आए, क्लास फेलोज आए, रूममेट आए मेरे, मैं मिला नहीं उनको, पैसे देता रहा, घुमाता फिराता रहा, खिलाता रहा, मिला नहीं मैं। आज स्थिति यह है मेरे पास कोई नहीं आ रहा है, ये धन कोई काम का नहीं है, मैं मरूंगा कितना ही प्रयास करूं मैं। अब मेरे को अवसर मिल जाए एक महीने का भी, मैं जाकर के अपने गांव में जाऊंगा, मैं अपने मित्रों से, साथियों से, परिचितों से, संबंधियों से मिलूंगा, मैं उनके पास में रहूंगा, मैं खेतों में जाऊंगा। मैं महानुभाव रुदन करने लगा, जीवन जो है केवल पैसा प्राप्त करने के लिए नहीं है, केवल धन से कहते ना, धन से बहुत कुछ मिल जाता है, सब कुछ नहीं मिलता है। कुछ रोग ऐसे हैं जिनका संबंध धन से है ही नहीं है, ये मन की टीबी, मन के रोग जो हैं, आत्मा के रोग है, ईर्ष्या है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, स्वार्थ है, अभिमान है, ये ऐसे रोग हैं, इनका धन से कोई संबंध है नहीं, रंग रूप से संबंध नहीं है, डिग्रियों से नहीं है, प्रतिष्ठा से नहीं है। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, विश्व का चक्रवर्ती साम्राज्य भी क्यों ना हो, उसके अंदर भी जब तक आध्यात्मिक विद्या नहीं सीखता है, पराविद्या, तब तक गति इन लोगों से दूर नहीं हो सकता। हमें धन प्राप्त करना है, सब कुछ करना है, मकान है, बच्चे हैं, सब कुछ, सारे काम करने हैं, लेकिन आत्मा को शुद्ध और पवित्र और श्रेष्ठ बनाने के लिए, पूर्ण सुखों को प्राप्त करने के लिए, पूर्ण शांति को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की उपासना, आत्मा का बोध, यम नियम का पालन, शिष्टाचार, सदाचार, परोपकार, सेवा, दया, क्षमा, इन गुणों को, ये तो ये चीज है। ईश्वर को प्राप्त करने का मतलब क्या है? ईश्वर को प्राप्त करने का मतलब है सत्यवादी बन जाना, परोपकारी बन जाना, संयमी बन जाना, तपस्वी बन जाना, विनम्र बन जाना, दयावान बन जाना, क्षमाशील बन जाना, निष्काम बन जाना। ये ईश्वरी साक्षात्कार है। ईश्वर का साक्षात्कार होगा, ये गुण आएंगे, जिनमें गुण आ जाएंगे वो दुखी होगा नहीं। आपके जीवन के अंदर उन्नति हो, प्रगति हो, ये प्रगति पूरी यही है, ये भौतिक प्रगति है, इसको अभ्युदय कहते हैं। आधी प्रकृति और है, वो आधी प्रकृति इन चीजों से आगे बढ़ करके है, और ये आधी प्रकृति घर छोड़े बिना नहीं होती है। ध्यान देना, ये विधान है। जिसने जो गृहस्थ में गया है वो गृहस्थ को छोड़ता नहीं है, वो सुखी नहीं हो सकता। सड़ रहे हैं आज करोड़ों की संख्या में एमए बीए पीएचडी डॉक्टर प्रोफेसर सीए आर्किटेक्ट जितने बड़े बड़े हैं घर में सड़ रहे हैं, उनकी विद्या योग्यता का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है और अपने अपनी उन्नति भी नहीं कर पा रहे हैं, समाज का भी नहीं हो रहा है, वानप्रस्थ व्यवस्था है नहीं और स्वयं भी नहीं कर रहे हैं। यदि 60 वर्ष के बाद में रिटायर्ड किया व्यक्ति जो है आकर के रहे, मैं यहां देखता हूं, मैं ऐसी ऐसी माताएं हैं पांच पांच दर्शन पढ़ लिए, पांच पांच दर्शन। और ध्यान देना, जब तक हम वेदों को दर्शनों को उपनिषद को आध्यात्म विद्या को नहीं पढ़ेंगे, एक किचकिच में रहेंगे, ईर्ष्या और द्वेष और झूठ छल कपट और पश्चाताप होगा। सफलता क्या है अंत में बताता हूं मैं, सफलता यह है मृत्यु के समय में व्यक्ति दुखी न हो और प्रसन्नता से आलिंगन करे मृत्यु का यमराज का, आइए भगवान मैंने अपने जीवन को जैसा आपने दिया था साधन दी सुविधाएं दी, मैंने अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास किया है, मैंने झूठ और छल कपट के संस्कारों को दूर करने का प्रयास किया है, जितना हो सकता है मैंने लोगों की सहायता की है, मैं प्रसन्नता से जिया हूं, मैं मुझे संतोष है। अब इस शरीर जर्जर हो चुका है, आइए भगवान नया जीवन दीजिए, उसका जीवन सफल है जो मृत्यु समय में रोता नहीं है, रोगी समय में रोता नहीं है, दुखी नहीं होता, पश्चाताप नहीं होता है। और जिन व्यक्तियों ने जवानी के अंदर शक्ति को बल को धन को अधिकारों को प्राप्त करके और अनिष्ट किया है, दुख दिया है लोगों को, प्रताड़ना की है, शोषण किया है, अत्याचार किया है, अन्याय किया है, वो व्यक्ति सुखी हो नहीं सकते और मरते समय उनकी दशा देखने पर, देखिए आप, मैं देखता हूं लोगों को मरते नहीं बनता, उनको तड़फते हैं, वो घटनाएं याद आती है, रोता है व्यक्ति, बिलखता है, भय लगता है, मृत्यु के समय भय लगता है। गलत व्यक्तियों को क्या होगा, कहां जन्म मिलेगा, कैसा दंड मिलेगा, कुत्ता बनूंगा, घोड़ा बनूंगा, पता नहीं सूर बनूंगा, गधा बनूंगा, मैं सांप बनूंगा, मन में भय रहता है, वृद्धावस्था में शुरू जाता है, रुग्णावस्था में शुरू जाता है। इसलिए जीवन को सफल बनाना है तो हमें चाहिए अभी से तैयारी करें, मृत्यु आएगी, रुग्णावस्था आएगी, अशक्त होंगे, दुर्बल होंगे, दुखी ना हो, आज से तैयारी करें, स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, संस्कृत भाषा सीखेंगे, दर्शनों को पढ़ेंगे, उपनिषद को पढ़ेंगे, बचपन में नहीं बढ़ा कोई बात नहीं, अब अवसर है, फिर भी ये बैठे यहां पर, देखिए ये बैठे यहां पर कर सकते हैं। अपने अरुण जी ने एक बात लिखी है, यदि मैं चाहूं, बड़ा अच्छा लगा मुझे, यदि मैं चाहूं और मैं करूं, प्रयास करूं, तो कोई भी ऐसा काम जो किसी भी व्यक्ति ने किया है, ऋषि मुनि क्यों ना हो, मैं ना कर सकूं। मन में संकल्प करें, मुझे भी इसी जन्म के अंदर ईश्वर को प्राप्त करना है, प्रयास करूंगा, मैं आत्मा को जानना है, और एक एक दोष को, मेरे जीवन में झूठ है निकालता हूं आज मैं, द्वेष है निकालता हूं, स्वार्थ है निकालता हूं, संकल्प लें। यहां पर आपको आपके मस्तिष्क में बुद्धि में बीज बोए गए हैं, लेकिन खाद पानी देना आपका काम है, सुरक्षा करना आपका काम है, आप करेंगे, संकल्प को भूले नहीं, व्रत पत्र को आपने दिया है, स्वयं भी लिखें, अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, जहां भी आपका रोजाना देखते रहें, आप हमको पत्र लिखें कि आपने संकल्प लिए हैं, चल रहे हैं अथवा नहीं चल रहे हैं, हम देखेंगे, कुछ नहीं होने वाला यदि हम प्रयास नहीं करेंगे, याद नहीं करें। अभी आप जाएंगे बस झंझट खड़ा हो जाएगा, 500 की नोट बंद होगी, 1000 की होगी, कहां से लाएंगे, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, फिर ये है, ये है, ये है, सब भूल जाएंगे, ये सोमदेव जी को, चंद्रेश जी को, और ये सदगुणा जी को, जिन्होंने जो किया है सब भूल जाएंगे, चट्टी पट्टी को, तेल लून लकड़ी वाली बात रहेगी बस। ऐसा नहीं करना, सामने रखो, इसकी फोटोकॉपी निकाली, बेडरूम में भी, ड्राइंग रूम में भी, हमेशा दिमाग में रहे कि मैं गया हूं। और ध्यान देना, एक अंतिम बात कहता हूं मैं, यदि आप शिविर में आए हैं, समय लगाया है, धन खर्च किया है, तपस्या की है, अच्छी तपस्या हुई आपकी, यदि आप जाकर के आपका व्यवहार नहीं बदलेगा, लोगों को अनुभूति नहीं होगी, इस शिविर में जाकर के तो बड़ा अच्छा हो गया है, बड़ा विनम्र बोलता है, शिष्ट बोलता है, तब तपस्वी है, संध्या करता है, यज्ञ करता है, जीवन बदल गया। यदि आपका जीवन बदलेगा, आपके घर वाले, आपके पड़ोसी, आपके मित्र कहेंगे इनका जीवन बदल गया है, तो हम समझेंगे हमारा शिविर लगाना सार्थक है, सफल हो गया है। यदि आप आए, व्रत पत्र भर गए, ये करके कुछ दान दे गए, इन्हें सफल होने वाला नहीं है। सफलता का प्रतीक यही है, आपके जीवन में मोड़ आए, लोग आपको कहें बड़ा मोड़ आया जीवन के अंदर। इस बात का ध्यान देना। बस अंत में कहूंगा, कब तक रहोगे सोए अवैध धर्म वालों, सब चीज लुट चुकी है जो कुछ बची बचा लो। कब तक रहोगे सोए, हम सोए हुए हैं, अभी भी अवसर है, जीवन है, अभी तक भी, अभी जवानी है, शक्ति है, पढ़ने के लिए, विचारने के लिए, बोलने के लिए, करने के लिए, लेकिन हम तो अकर्मण्य होकर बैठ रहे हैं। इतना ही काम है, बहुत काम है, विदेशों में जाना है, संकल्प करें विदेशों में जाना, अपने बच्चों को भेजना है, वैदिक धर्मी बनाना है। सन्यासी आज समाप्त हो गए हैं, आचार्य समाप्त हो गए हैं, ब्राह्मण समाप्त हो गए हैं, ब्राह्मण नहीं होंगे, कहां है आचार्य, गिनती के हैं। सोमदेव जैसे आदमी कितने मिलेंगे आपको, मिलेगा कोई नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेंगे आपको, जितने भी यहां पर प्रचारक हैं। हम भी कर सकते हैं, गृहस्थी व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है, प्रवक्ता बन सकता है, बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन संकल्प ही नहीं तो क्या होगा। संकल्पों को लें और ईश्वर की सहायता रखें, ईश्वर की सहायता नहीं लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। बस यही प्रार्थना करता हूं, आपने सुना है, समझा है, लिखा है, संकल्प लिए हैं, आपके पूरे हों, आपका जीवन श्रेष्ठ महान बने, आपके परिवार का बने, और जहां आप रह रहे हैं, पड़ोसी हैं, गली वाले, गांव वाले, उनका जीवन भी महान बने, श्रेष्ठ बने। परमपिता परमात्मा में आपकी कृपा हो। ओम शांति।